كل بنتر بلا सजना तेरे नैन फरेबी मेरे ते जादू कर गे मेरे जज्बात डोल गे दिल नू बेकाबू कर गे सजना तेरे नैन फरेबी मेरे ते जादू कर गे मेरे जज्बात डोल गे दिल नू बेकाबू कर गे जिधर भी देखा सजना दिसदा तू जा चुपेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया ओए सोवा ता सपने तेरे तेरी बोली बोले मेरे नहीं आखे लगदा अखियां बिच नींद ना पैंदी तेरे बिन जी नहीं लगदा दिल तेरी बोली बोले मेरे नहीं आखे लगदा अखियां बिच नींद ना पैंदी तेरे बिन जी नहीं लगदा मंगदियां दिलों दुआवां तेरे नाल हुण सवेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया ओए सोवा ता सपने तेरे कच्चे मेरे कोल ना जानी वादा ए पक्का चनवे तेरा दर देख लवाजे मेरे लई मक्का चनवे कच्चे मेरे कोल ना जानी वादा ए पक्का चनवे तेरा दर देख लवाजे मेरे लई मक्का चनवे चानन दिया रिश्मा वांगू कर क्यों सब दूर हनेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया ओए सोवा ता तू ही बस अपना लगदा दुनिया हो गई बेगानी ता महराज वालिया तू ही इस दिल दा जानी तू ही बस अपना लगदा दुनिया हो गई बेगानी हुण ता महराज वालिया तू ही इस दिल दा जानी हर दिन हुण वधदे जांदे मिलिया तेरे दिल विच फेरे मिलिया तेरे दिल विच हाँ जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया सोवा ता सपने तेरे जागा ता यादा तेरिया ओए सोवा ता सपने तेरे।